संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आइए सुनते हैं प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा की इंसानी एहसासों के जंगल से गुजरती कहानी खुशबू का रंग। परिंदों के लौटने का मौसम आ गया है। बर्फ पिघल पिघल कर पहाड़ों के दामन पर जमा हो गई है और जमीन नन्ही नन्ही हरी कोपलों से भर गई है, मगर मैं वहीं उसी तरह खड़ी हूँ। तुम्हारे लौटने की कोई खबर मुझ तक नहीं पहुँचती है, जबकि बेजुबान परिंदे बिना पुराने ठिकानों को भूले लौट रहे हैं। ये घोंसले दुरुस्त करेंगे और रहना शुरू कर देंगे, मगर मैं उसी तरह लूटी तन्हा सी तश्ना रह जाऊंगी। मौसम यूं ही बदलते जाएंगे और मैं तिनका तिनका जोड़कर बस उन्हें संभालती ही रह जाऊंगी। बहुत चाहकर भी उन्हें घर का रूप न दे सकूंगी। तुमसे जुदाई के बाद तुम्हारा वह पहला खत हजारों बार पढ़ा था। हर बार गुसल खाने के नम माहौल में घंटों बहते नल के नीचे खड़ी होकर बेतहाशा रोई थी, मगर आज भी उस जुदाई की जलन और कसक में कोई कमी नहीं आई है। आज भी तुम्हारा खत जैसे नजरों के सामने है। तुमसे दूर हर चीज जो नजरों के सामने है ऐबदार लग रही है। चूंकि कसम खा चुका हूँ कि रोऊंगा नहीं, बल्कि एक बंजारे की तरह जिंदगी के हर पड़ाव पर मेरी नजरें तुम्हारी ही तलाश में, तुम्हें खोज लेने की चाह में भटकती रहेंगी। और मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी उस नजर के इंतजार में गुजार दी है। घर में सभी पीछे पड़े थे। असलियत मालूम होने पर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, मगर बढ़ती उम्र की बहार का रुख मैंने सबकी मर्जी के खिलाफ पतझड़ की ओर मोड़ दिया था। इस उम्मीद पर कि मौसम के बदलने के साथ सब कुछ बदल जाएगा। मुझे घर के सारे लोगों पर गुस्सा आ रहा था। बुआ जी पापा को उल्हाना देती, देख लिया ना लाड दुलार का अंत, मना किया था कि अकेले मत भेजो, डिग्री के बिना जिंदगी में कौन सा दाग लगा जा रहा था, मगर यह दाग जो बैठे बिठाए लगा बैठी है, अब इसका इलाज तुम ही बताओ। माँ हमेशा जवानी के तकाजों बुढ़ापे के सहारे का खौफ दिलाती, पर उन्हें मैं कभी न बता पाई कि माँ दिमागी तकाजे भी तो होते हैं, जो जिस्म से बहुत ऊपर की चीज है। जिस्म का क्या, कल कुछ भी हो सकता है। यह चलता फिरता बदन मिनटों में मिट्टी में मिल जाएगा। सिर्फ उस तन में रहने वाली रूह, उसका वजूद, उसकी फिक्र बाकी रह जाएगी। मगर मैं कुछ न कह पाती, बस घुटती रहती और एक एक साल गिन गिन कर काटती। जाने कब तुम आओ। दिन तो वे गिनते हैं जिन्हें साल खत्म होने का इंतजार होता है, मगर मुझे तो सालों के गुजरने का इंतजार था। कभी कभी लगता शायद जन्म जन्मांतर तक राह ही देखती रह जाऊंगी, या फिर इस भय में जम जाती कि कभी तुमको देख भी पाऊंगी या नहीं। माँ ने एक बार मुझे बहुत समझाया था, हजारों कस्में मिन्नते की थी जिनका मेरे पास एक ही जवाब था, अगर मैं उनकी इकलौती आरजू इकलौती लड़की हूं तो इस इकलौती आरजू की भी तो इकलौती तमन्ना थी जिसके लिए वह सब कुछ कर सकती थी। माँ ने परेशान होकर शायद पापा से कहा था। अरसे बाद भटकता इतना बढ़िया पैगाम वह लौटाना नहीं चाहती थी। इस उम्र में कुछ लड़कियों को तो यह भी नसीब नहीं होता है। पापा ने मुझे अपने पास बुलाया था। उन्होंने जो भी कहा था मेरे पास उसका भी जवाब था। आपने मुझे जो कुछ सिखाया है क्या मैं उसे गलत समझूं? पर बेटी, वह न हमारी जाति का, न बिरादरी का, न देश का, फिर उसका क्या ठीक? कितने साल राह देखोगी? पापा, मैं एक ही बात जानती हूँ, वह भी आपकी बताई हुई, कि जिस पर आस्था रखो उसके प्रति पूरी तरह ईमानदार रहो। दूसरी रही माँ की बात, उसका जवाब यही है कि आपने मुझे फिर बचपन में सब कुछ गलत क्यों सिखाया था? अब बहुत समय बीत गया है, मगर अब भी यदि आप मानते हैं कि आपका अब तक का दिया हुआ वह सब कुछ झूठ है, तो मैं अपने को बदलने को तैयार हूँ। माँ और पापा उस हकीकत से इनकार के लिए तैयार न थे, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ जाने वाले रास्ते पर तन्हा निकल गई। भटकने का तो सवाल ही न था, क्योंकि तुम्हारी चाहत का चिराग मेरे हाथों में था, बस तुम्हें ढूंढना भर था। जाने तुम जिंदगी के किस मोड़ पर अचानक आ मिलो। इस आशा में हर पड़ाव पर मैं ठहर कर दम लेती, फिर तुम्हें ढूंढने के लिए दिनों के रास्तों पर चल पड़ती। एक बार तुमने बहुत घबरा कर कहा था, सुनो, अगर कभी तुम सुनना कि मैं जेल में हूँ तो घबराना मत, किसी न किसी तरह से वहां से निकल आऊंगा। तुम अपने उसूलों की सच्चाई के लिए लड़ोगे तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। मैंने इतने घमंड, इतने नाच से यह बात कही थी कि तुम मुझे देखते ही रह गए थे। लौटना मुझे था, मैं लौट आई इस वादे के साथ कि हम जल्द ही एक दूसरे के हो जाएंगे, मगर मैं इंतजार करती रह गई और तुम कोशिश। दूरियां इतनी बढ़ी कि वह शहरों से बढ़कर जमीन और आसमान में बदल गई। मुझे याद आ रहा है कि तुम कमरे में मुझे कहीं नहीं बैठने देते थे सिवाय अपनी लिखने की मेज के। कहते थे कि किताबों के बीच से दिखता हुआ तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लगता है, और मैं उस गर्म कोने में लैंप की तेज रोशनी की तपिश को सहती हुई सिर्फ तुम्हारी खातिर बैठी रहती थी। चलते समय तुमने अपने को मेरे सामने खड़ा करके कहा था, यह घर है जहाँ तुम्हारी सांसें बसी हुई है, ये किताबें हैं जो मुझे जान से ज्यादा अजीज है, जो पसंद हो ले लो, और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ इस तन के साथ, जो सुलूक चाहो कर लो। मैंने कांपते लरजते हुए तुम्हारी पेशानी का बोसा लिया था और अपने को संभालते हुए कहा था, अपने फिक्र, अपने विचार मुझे दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तुमने जवाब में इतना कहा था, इस दिमाग की हर फिक्र का दारोमदार तुम ही रहोगी, कोई दूसरा नहीं। यह कहकर तुमने मेरे माथे का चुंबन लिया था, जिसकी जलन मुझे आज भी महसूस होती है। उस लम्हे भर की तुम्हारी मर्दाना खुशबू ने मुझे जिंदगी भर तृप्ति का एहसास दिलाया। कभी कभी मेरा दिल फटने लगता अपने पापा के विचारों में डूबे झुके व्यक्तित्व को देखकर, जिसे माँ की जुदाई ने तोड़ सा दिया था। उनके पास मुझसे कहने को कुछ भी नहीं रह गया था। हम दोनों एक ही घर में अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते। पापा ने अपने को बागवानी में लगा लिया था और मैंने अपने को लिखने में। पापा के पौधों के फूल माँ की तस्वीर के नीचे सजे होते तो मुरझाने से पहले सुबह शाम बदल दिए जाते, और माँ की तस्वीर के पास की रैक मेरी लिखी किताबों और पेपरों से भरती चली गई। मगर लिखने के बीच में जब कभी नजरें अपने झुरियों से भरे हाथ पर पड़ती तो उन्हीं पर अटक कर रह जाती। हर रेखा हर झुर्री से अतीत झांकने लगता और सारी रेखाएं मिलकर तुम्हारे चेहरे में बदल जाती और मैं तुम्हारी गहरी आंखों में डूबी तुम्हारी सरगोशी को सुनती। छोटे मगर खूबसूरत हाथ लगता चुटकियों में रखकर दिल को किसी ने मसल दिया हो। एक दिन बाजार में घूमते हुए यूं ही तुम जेवर की दुकान में घुस गए थे। एक अंगूठी खरीद ली थी, वही दुकान पर मेरी उंगली में पहना कर बोले थे, इसे कभी अपने से जुदा न करना। सपनों में बहती सी मैं बाहर निकली, जैसे किसी ने चलने की ताकत छीन ली हो। अजीब बात है, कभी यही प्यार एक जोश एक उबाल बनकर खून में लावे की तरफ उठता है और कभी ऐसी कमजोरी का एहसास दिलाता है जैसे एक ठंडी सी लहर सारे बदन को बेजान बना रही हो। मेरे सफेद पड़ते चेहरे को देख तुमने कहा था, क्या बात है, कुछ नहीं, चलो कहीं और बैठते हैं, मुझे चक्कर आ रहा है। सामने के रेस्तरां में हम लोग बैठ गए थे। तुम आने वाली जिंदगी में डूबे थे, हमारे सिर्फ दो बच्चे हों, लड़का मेरी शक्ल का और लड़की तुम्हारी। मेरे कहे जाने वाले बच्चों की तुम माँ होगी, यह सोचकर मुतमईन हो जाता हूँ कि उनका भविष्य रोशन होगा। तुम एक अच्छी प्यार करने वाली माँ साबित होगी। मगर मैं बंजर धरती की तरह सारी जिंदगी वीरान खाली पड़ी रही और ममता के उबलते सोतों ने भी उस सौंधी खुशबू से मुझे वंचित रखा जो बरसात की बूंदे धरती को बख्शती हैं। बल्कि जिस दरख्त की जड़ें मेरे पूरे जिस्म में गहरी उतर कर फैल गई थी, उसकी शाखाएं उतनी ही खाली और खंखड़, पूरे नंगे सूखे दरख्त पर केवल दो चंद्राकार रेखाएं थी। या यूं कहूं कि जिंदगी भर तुम्हारी खुशबू सूंघने की लम्हे भर की गुनहगार और माथे पर दूज के चांद की मोहर का इल्जाम बस। मगर इन गुजरे हुए तमाम सालों में मैं अफवाहों की सलीब पर टंगी तुम्हारे विचारों के कवच को पहने हर चोट को निराश कर लौटा देती। इस लंबी सन्नाटी पगडंडी पर बहुत लोग मिले, कुछ अच्छे भी लगे, मगर सिर्फ अच्छे लगने की हद तक। तुम्हारी हद तक पहुंचने का न तो किसी में दम था, न ही मुझे तुमसे कोई अच्छा दिखा जो मुझसे तुम्हें छीनने का हौसला रखता। मोहब्बत का यह मौजूदा पुल जिस पर आज मैं तन्हा खड़ी हूँ, इसकी शुरुआत मेरी एक कहानी से हुई थी और यही कहानी हमारी दोस्ती के पुल की पहली निशानी थी। इस कहानी में वह सब कुछ जो मैं इतने सहज भाव से उगल गई थी, जिसे तुम राख में दबी चिंगारी की तरह दिमाग में छुपाए छटपटाते हुए सुबह का इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे दिमाग ने मुझे परख लिया था, अपनी तरह टकराने लड़ने भड़कने वाला समझकर अपने को रोक नहीं पाए थे। अपनी किताब जो किताबों के ढेर के पीछे कागज में लिपटी छिपी हुई पड़ी थी और खामोशी से छपी थी और खास लोगों के हाथों में पहुंच गई थी, इसलिए अपनी घुटी आवाज को मेरी कहानियों में ललकार की शक्ल देखकर तुम दीवानावार मेरी हर कहानी पर अपनी पसंद की मोहर लगाते चले गए थे और यही निशानियां हमारी चाहत का पुल बन गई। तुमने बताया कि यदि यह किताब आम लोगों तक पहुंच जाए तो मैं कम से कम 10 साल के लिए लोहे के पिंजरे की नज़र हो जाऊंगा। आज हम एक दूसरे की धरोहर बने, माथे पर जख्म खाए, अलग अलग मुल्कों में आंसुओं में डूबे पिघल रहे हैं। कुछ दिन बाद पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे अकेला देखकर एक भीड़ सी जमा रहती, जिसमें रिश्तेदारों दोस्तों के बहुत से चेहरे याद रह गए हैं, जो मुझे अपनी तरह जीना सिखाना चाहते थे। कुछ ने यह भी कहा, लड़कियों की तरह रहो। तो क्या मैं लड़की न थी, औरत न थी? लड़कियां कैसी होती है? क्या वे किसी का इंतजार नहीं कर सकती हैं? क्या वे अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती है? मगर इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। मैं ठीक उस पुराने कुएं की तरह हूँ, जिसमें हर गुजरने वाला अपनी शक्ल, अपनी आवाज की वापसी सुनना पसंद करता है, और मैं उन जबरदस्ती के हक जताने वालों के खिलाफ कुछ भी न कर सकती थी। बस उस खामोश दर्पण की तरह थी, जिसमें चिड़िया अपने को देखकर हकीकत को समझे बिना चोंच मारती है, फिर उत्तर न मिलने पर थक कर उड़ जाती है, और मैं दिमागी व जिस्मानी तौर पर तेज नुकीले नश्तरों के जख्म सहती हुई इन रिश्तेदारों और दोस्तों के उड़ जाने पर एक लंबी संतोष की सांस खींचती हूँ। फिर वह समय भी आ गया जब मैं तन्हा लोगों की नजरों में किसी जादूगरनी की तरह उस सुनसान घर में रहने लगी, जो चारों तरफ से बेशुमार लताओं, पेड़ों और लंबी घासों से घिरा हुआ था। दिन महीने बन गए, महीने साल, एकाएक तुम्हारे खत आने बंद हो गए थे, जिससे पता लग गया था कि अब तुम आजाद नहीं रह गए हो। तुम्हारी नई किताब शायद हुक्म के बादशाह के हाथ लग गई थी। 10 साल बाद आजाद किए गए लोगों में भी तुम नहीं थे, आखिर गए कहाँ? और मैं दुनिया की नजरों में न सुहागिन बनी न विधवा, परंतु अंदर ही अंदर इस दौरान गुजरे सारे हादसों को झेल गई थी। बाग ए शहनशाही में घूमते हुए तुमने एक बार बड़े लाड़ में आकर कहा था, लो यह हाथ तोड़ डालो। मैं इस लाड़ को समझ न सकी थी, तो भी दूर से उस हाथ के बेशुमार चुंबन लेकर कहा था, नहीं ये हाथ तोड़ने वाले नहीं है, मैं तो इनकी कीमत का सही अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ। यह कहकर मैंने उछल कर सड़क के बीच में आने वाली नाली को पार किया था, मगर पत्थर से ठोकर खाकर मैं लड़खड़ा गई थी। तुम्हारी परेशानी देखने लायक थी, कभी मुझसे पूछ रहे थे, कभी झुककर पैर देख रहे थे। आज मेरा सारा वजूद जिंदगी की बेशुमार ठोकरों से जख्मी है, जिसे देखकर तुम शायद फूट पड़ो, और वह आंसू स्वाति के पानी की तरह मेरे जख्मों को धोता, मेरे दामन को मोतियों से भरते। मगर ऐसा नहीं होगा, यह तो बस एक नाकाम सी आरजू है। जब कभी जीने का दिल चाहता है तो यूं ही अनहोनी सी बातें सोचने लगती हूँ। तुमसे मिलने के कुछ दिन बाद हम बातें कर रहे थे। उन दिनों हम न मर्द थे न औरत, बस दो जबान दो दिमाग थे। एक बार औरतों पर बहस करते हुए तुमने कहा था, औरतें कोई लिबास नहीं है जो सुबह शाम बदली जाए और उन्हें उतारे कपड़े की तरह गुजल खाने के एक कोने में गंदी चींटों के हवाले कर दिया जाए। वे भी इंसान है, उन्हें देवी के तख्त और उल्टा के नापदान से निकाल कर इंसान की तरह अच्छाई बुराई के साथ जीने का हक दिया जाए। और मैं मंत्रमुग्ध सी तुम्हें देखती रह गई, लगा मेरे ही विचार तुम अपने शब्दों में दोहरा रहे हो और मैं अपनी छवि आईने में देख रही हूँ। मगर तब पता नहीं था कि सूरज की किरण की तरह झिलमिलाते इस आईने का दूसरा रुख ठीक सुख की पीठ की तरह दुखदाई और अंधकारमय है, जिसमें डूबी मैं जिंदगी भर अपने को दोबारा देखने के लिए बेचैन छटपटाती रह जाऊंगी। घर का लंबा सन्नाटा, सिमटती धूप की परछाइयां, बंद अंधेरे घर के कोने, उलझन, घबराहट, बेचैनी मेरी तन्हाई में ऐसा जहर भरती कि मैं हवा में उछाले सिक्के की तरह कलाबाजी खाती हुई यह न समझ पाती कि मेरे पैरों के नीचे ठोस धरती भी है या नहीं, या मैं केवल भावनाओं के काल्पनिक पंखों पर सवार उड़ रही हूँ। ऐसे मौकों पर बस एक सवाल सिर उभारता, आखिर मेरी किस्मत के फूलों को मेरी पहुंच के दायरों के पार क्यों खिलना था? यह सब कुछ क्या मेरे साथ ही होना था? तुम तक पहुंचने के लिए अब तक हर काल्पनिक सवारी पर बैठ चुकी थी। हवाओं, बादलों, चांद, सूरज सबसे पैगाम भिजवा चुकी थी, पर आज तक किसी पैगाम का जवाब नहीं आया था। न किसी सवारी ने मुझे तुम्हारी कूचे तक पहुंचाया था, बल्कि भूल भुलैया में छोड़ दिया था। शाहिन का खत आया था, उसने लिखा था, तुम आ जाओ उसी कमरे में जिसकी दीवारें बनफशई हैं, जिसकी छत पर जिंदगी की तरह लुभावनी व भुलावे जैसी रंग बिरंगी कंदील टंगी है, जिसके कोने में किताबों से भरी मेज के पीछे रखी कुर्सी खाली है। वहां हम दोनों बैठकर गुजरे लम्हों को जिएंगे और जी भर कर रोएंगे। रोने को अरसे से दिल चाह रहा है, मगर ऑफिस में काम और घर में बाबा की मौजूदगी बांधे रहती है। आओ देखो उस कमरे के दरवाजे पर बना सवाल का मामूली सा निशान, जिसने हमारी जिंदगी को कैसा बेमानी सा बना दिया है। हर सवाल घर के जर्रे जर्रे में डूबा हमसे सवाल करता है कि वह कहाँ है, जिसके स्पर्श, जिसकी आवाज, जिसकी महक की हमें आदत पड़ गई थी। हमारे पास इस सवाल का क्या जवाब है? तुम आ जाओ, कितनी बार बुला चुकी हूँ, एक बार फिर मैं तुम्हारे लंबे स्याह बालों में ब्रश करूंगी, साड़ी के हर रंग की नेल पॉलिश तुम्हारे गुलाबी नाखून में रंगूंगी, जो तुम सूखने से पहले पोंछ डालोगी, फिर तुम्हारे पसंद का वह लोकगीत सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम चुप हो जाती थी और तुम्हारी आंखें बोलने लगती थी, मगर उस लोकगीत पर शोरा नाचेगी नहीं, वह तो यहां से दूर अपने शौहर के साथ है, यह नाचना भूल गई है। ढेरों बच्चों को धोबी की लादी की तरह उठाए जमीन ही तकती रहती है। मैं जाकर वहां क्या करती? मेरे पास स्वयं सवालों की कतारें थी। एक बार शहर से गुजरते हुए मैंने यूं ही तुम्हारा चश्मा लगाकर कहा था, आज तुम्हारा मुल्क तुम्हारी नजरों से देखती हूँ, देखो मेरी नजरों से। उसमें शानदार हसीन इमारतें, म्यूजियम के सच्चे मोती, पन्ने, लाल हीरे, सामानों से उबलती दुकानें नहीं दिखेंगी, बल्कि कच्चे मिट्टी के घर, गली कूचों में बोरा ओढ़े बच्चे और सड़क के किनारे तरबूज के साथ रोटी निगलते मजदूर दिखाई देंगे। पूरे रास्ते तुम खामोश थे, तुम्हारा चश्मा लगाए मैं हड्डियों के नंगे भूखे इलाकों में घूम रही थी। तुम सोचते हो हम लोग बेहतर हाल में हैं? नहीं, लेकिन दिखावे का चाबुक सिरों पर नहीं सनसनाता है। मगर पिछले माह आए शाहिन के खत को मैं भुला न पाई, ना उसके बुलावे को टाल ही सके। लिखा था, बाबा की कोशिशों और आंसुओं ने तुमको पा लिया है और तुम बहिश्ते जहरा के एक कोने में सुख की नींद सो रहे हो। पढ़कर जैसे दिल को करार आ गया था कि तुम्हारा पता तो चला। दौड़ भाग कर इजाजत नामा लिया और जहाज पर बैठ गई। कितने युगों बाद मंजिल की तरफ जाने वाले जहाज पर बैठी थी। उड़ान के साथ ही दिल उलटने लगा। नीचे गुजरती फिरोजे की पहाड़ियों पर सिर पटक पटक कर रोने लगी। मगर क्या यूं सिर पटकने से तकदीर का लिखा मिटा सकती थी। बहिश्ते जहरा खामोश था। दरवाजे पर के नीले गुंबद जैसे बोलना भूल गए थे। शाहिन मेरे पीछे चल रही थी और मैं इस तरह से तुम तक चलती गई जैसे मुझे तुम्हारे गले में जयमाला डालनी हो। शर्म की जगह मैं गम में निढाल आंसुओं के सैलाब को चीरती बढ़ रही थी। तुमसे मेरी यह दूसरी मुलाकात थी। तुम मनो मिट्टी के बोझ में दबे हुए थे और मैं बिना मरे ही अंधेरे में छटपटाती रही हूँ। दिल पर एक बड़ा पत्थर जो मन भर मिट्टी से भी कहीं भारी है मेरे सीने पर रखा हुआ था। उदय नारंगी फूल तुम्हारी पसंद के रंग कब्र पर रख देती हूँ। सफेद संगमरमर के नीचे तुम सारे रिश्ते सारी बगावत सारे इंकलाब को भूलकर साकित पड़े हो। मेरे साथ मेरे बच्चे नहीं हैं जो दो संस्कृति दो देशों के मिलन से होने वाले थे। न लड़का जो तुम्हारी शक्ल का और न लड़की जो मेरी शक्ल की होने वाली थी। वहीं कब्र पर शाहिन ने कालीन बिछाई और तुम्हारी पसंद के फल सजाए। इस रस्म के मुताबिक जिसका मतलब था तुम भी हमारे बीच हो। तुम्हारी जगह शाहिन मेरी प्लेट में पकी अंजीरें रख रही थी और मैं 20 साल पहले की शाम में खोई जाने क्या क्या निगलती रही। शाहिन ने बताया कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। जेल में भी ऐसी हरकतें करते कि मजबूरन तुमको गोली से उड़ाने का फैसला किया गया। मरने से पहले तुमने एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि गोली सिर पर न मारी जाए और चाहे बदन के सारे हिस्से भून दिए जाए। आखिरी ख्वाहिश की कद्र करते हुए गोली सीने पर मारी गई थी। बगावत नहीं, शायद इंसानियत के बारे में सोचने का यह इनाम था जो सीना तान के तुमने सहा होगा। एक बार तुमने कहा था, जानती हो बुढ़ापे में अपने दांत जिस जगह गाड़ूंगा वहां से घास उगेगी, यही मेरी पवित्रता की निशानी होगी। आज मैं सोच रही हूँ कि जहां तुम्हारा खून गिरा होगा, गर्म उबलता जोशीला सुर्ख खून, वहां लाल फूल तो जरूर खिला होगा। हो सकता है कि उस फूल को हुक्म की तानाशाही ने रौंद डाला हो। यह भी हो सकता है कि रौंदने के बावजूद दोबारा निकला हो, टपके खून की बूंद धरती के सीने में गहराई से जज्ब हो गई होगी जिनसे सुर्ख फूल खिलते रहेंगे। घर के माहौल ने मेरे रहे सहे हवास भी मुझसे छीन लिए। बाबा की हालत देखी नहीं जाती थी। आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। बस तुम्हारे लिखे कागजों को सीने से लगाए उन्हें पागलों की तरह चूमते रहते थे। मुझे देख कर वह ऐसा फूट फूट कर रोए थे कि मुझे अपने सारे गम मरते हुए लगे थे। महसूस हुआ मैंने तो तुम्हें सिर्फ कुछ दिन देखा था, बाबा ने बरसों तुम्हें गोद में खिलाया था। शाहिन ने वह कमरा जिसके दरवाजे पर सवाल का निशान बना था उसे खोला। जानी पहचानी खुशबू के गुबार में मैं डूब गई। ऊपरी छत पर कंदील रोशन थी। टेलीविजन पर जंगली हरी नाजुक लताओं की सूखी टहनियां सजी थी। शाहिन ने तुम्हारे तकिए के नीचे से पर्चा निकाल कर दिया। आखिरी दिन 5 मिनट की मुलाकात में मरने से पहले तुमने यह लाइनें मेरे लिए लिखी थी। पढ़ लो ना। शाहिन ने ताजुब से मुझे देखा। अब जल्दी क्या है? खिड़की से सामने घरों के पिछवाड़ों को देखते हुए मैंने कहा। नन्हा सा पर्चा मुट्ठी की छोटी सी दुनिया में कैद हो गया था। उस हल्की फालसाही दीवारों वाले कमरे में हम सुरमई फूलदार कालीन पर बैठ गए। ऐसा लगा कि मैं पानी से भरे सुरमई बादलों पर सवार हूँ और कभी किसी लम्हे झमझम कर बरस पड़ूंगी। शाहिन उठी, दराज खोलकर उसने तुम्हारा कंघा निकाला, मेरे बाल खोल दिए जो बजाय कालीन पर लौटने के मेरे कंधों से चिपक गए थे। शाहिन ने बातें शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद शहनाज, मरियम और बतूल भी आ गई। माहौल वही था, बस जरा सा फर्क था, बालों की लंबाई और स्याही सफेदी में बदल गई थी, और यादों की सफेदी वक्त के स्याह पहियों से ऐसी उलझ गई थी कि उन तारों को संभाल संभाल कर निकालना था। शाहिन उठी और चाय बना लाई। चाय से भरा फिंजान और शक्कर के दो क्यूब तुम्हारी मेज पर रखकर उसने सबको चाय दी। आज हम सब ठीक 20 साल बाद दोबारा दूध की चाय पी रहे हैं, यह कहकर शाहिन ने बिस्किट की प्लेट आगे बढ़ाई। लुका छुपी के खेल की तरह कई साए चेहरों से गुजरकर घर के कोनों में समा गए। रात को बाबा के सो जाने पर मैंने और शाहिन ने बड़ी खामोशी से उनके सीने से कागज उठाए और सारी रात मैं उन्हें दूसरे कागजों पर नकल करती रही। शाहिन खामोश घुटनों पर ठुड्डी रखे मुझे देखती रही। तुम्हारी कब्र के पास मैं सुबह से बैठी हूँ, उठने का दिल नहीं चाह रहा है। फिर जाने कब मुलाकात हो, अगले जन्म में या शायद कभी नहीं। एक लंबे सफर के हर पेचो खुम को मैं सिर्फ चंद घंटों में दोहरा गई, जिसे जीने के लिए मैंने सारी उम्र गुजार दी। घुटनों पर से पेशानी उठाती हूँ, हाथों में तुम्हारा लिखा पर्चा है, खोल कर पढ़ती हूँ। इस घटना को कहानी का अंत समझकर उदास मत होना, अभी दास्तान को मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत रंग चाहिए। जानती हो, तुम्हें भी रंग भरना है। इस दास्तान का सफर लंबा जरूर है, मगर अंतहीन नहीं। सामने नजर डालती हूँ, सूरज दोबारा उगने की उम्मीद लिए डूबने की तैयारी कर रहा है। सामने से बेशुमार परिंदों के झुंड चले आ रहे हैं, कुछ बीच में उतरकर जमीन से बिखरे तिनके चुन रहे हैं। सबको बसने की जल्दी है, बरसों से देखते आए इस दृश्य में खो जाती हूँ। जाने कहाँ से शोला लपकता है, उम्मीद का आखिरी तिनका उठाती हूँ। काश मैं तुम्हारे करीब दफन हो सकूं। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, जिंदगी में न सही मरकर तुम्हारी कुर्बत तो पा सकती हूँ। बहुत दिनों से खामोश दिए की लौ धीमे धीमे रोशन होती है, एक संतोष भरी रोशनी का हाला मेरे चारों तरफ खिंच जाता है। संदल का कलम तुम्हारे सिनहाने रख देती हूँ, मेरी तरफ से कबूल करो। गम की सारी परछाइयाँ जाने कहाँ छुप गई, बस आखिरी उम्मीद के शोले गर्मी मेरा सारा वजूद जलाए दे रही है। शाम ढल गई है, पेड़ों के साए बहिश्त जहरा की कब्रों पर झुक गए हैं। तुम्हें उन्हीं सायों के सुपुर्द कर कब्र के अंधेरे को सीने में छुपाए बाहर आती हूँ। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा की कहानी खुशबू का रंग, वाचक स्वर भारती परिमल।